Της Πέμπτης. Της Πέμπτης που είναι Παρασκευή όμως. Πολύ Πέμπτη, Πεμπτήλα σήμερα. Πολύ Πέμπτη πέφτει αυτή τη βδομάδα, ναι, είναι λόγω ειδικών αναγκών. Και αυτό και εντάξει, επειδή ήταν και Πρωτομαγιά και λείψαμε. Ναι. Είχαμε ενοχές και είπαμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ναι, δώσαμε και... δύο ώρα την Τετάρτη. Ναι. Πέμπτη, έγινε Πέμπτη. Και γιορτάζει την Πρωτομαγιά όπως κάθε γιορτή 40 μέρες. Έτσι θα την ξεπετάξουμε. Αν είναι και αγωνιστική Πρωτομαγιά. Μέχρι τη 41 του μηνός, τόσο έτσι θα πάμε. Θα γιορτάζουμε έτσι με Πρωτομαγιά. Μαζί θα είμαστε και σήμερα Παρασκευή. Έχουμε παραγγελίες αφιερώσεις στο τέλος. Εννοείται, αυτά δεν αλλάζει. Λαό δεν έχουμε, το λαό τον έχουμε μόνο στην ακρόαση. Αλλά όμως είπαμε να το κάνουμε θεματικό, έτσι να μείνει και στην ιστορία. Σαν τα πάρκα, ένα θεματικό πάρκο, ας πούμε, θα λέγαμε. Ναι, πάρκο είναι, γιατί έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Και το πάλκο ταιριάζει. Και το πάλκο, θεματικό πάλκο, θεματικό πάρκο. Επειδή προσφέρονται για πολλά όλοι αυτοί, ναι, οι οποίοι κυβερνούν, μαζέψαμε κάποια ηχητικά, κάποια λόγια τους και τα βάλαμε σε κάποιες ενότητες. Μια από αυτές τις ενότητες είναι το άσπρο μαύρο. Δηλαδή κάνουν το άσπρο μαύρο. Που δεν έχεις και πολλά να πεις για τους Σιριζέους. Τι έχω φιέρωμα στον Ακόπουλο έχουμε. Όχι, γενικώς και σε άλλους. Ζοριστήκαμε λίγο να βρούμε δηλώσεις που προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλοι εμείς είμαστε τρελοί. Δεν καταλαβαίνουμε και ότι αυτοί ξέρουν και κάνουν τα πάντα τα σωστά. Και ποτέ δεν λένε διαφορετικά και αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους. Που το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Ναι, βέβαια. Μπορεί να είμαστε και εμείς τρελοί. Προφανώς. Είμαστε σίγουρα. Ναι. Εμείς είμαστε. Αλλά αυτοί έχουμε την απέτηση να μην βάφουν το μαύρο-άσπρο ή το άσπρο-μαύρο ανάλογα. Ή να μην μας θεωρούν. Ναι, μην μας θεωρούν. Ας κάνουμε ό,τι θέλουμε μόνοι μας. Σωστό και αυτό. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Δηλώσεις λοιπόν που προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Πρώτος ξεκινάει ο κύριος Τσιρόνης. Η ΑΔΕ λοιπόν που μπαίνει στο λογαριασμό, τι είναι αυτό? Δεν είναι κατάσχεση, πώς το χαρακτηρίσουμε? Δεν λέγεται. Δεν θα σου πω, δεν έχει σημασία πώς λέγεται. Αφαιρεί τα λεφτά του λογαριασμού, διότι τα χρωστάω στο κράτος. Άρα είναι αφαίρεση πόσο. Πώς να το πω. Άρα είναι αφαίρεση πόσο. Σημασία, πώς θα το πούμε. Βεβαίως έχει σημασία. Θέλει να το πείτε κατάσχεση. Έχει άλλο νομικό ρόλο. Κατάσχεση στο λόγο που δεν είναι. Θέλουμε να το πούμε όπως είναι. Ναι. Πέστε το αυτό που είναι. Ότι μπαίνει, το ξέρω από τους δικούς μου τους κτηνοτρόφους, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Βάζουν τα λεφτά, υπάρχουν λεφτά τα οποία δεν μπορούν να αφαιρεθούν, υπάρχουν λεφτά που μπορούν. Μπαίνουν λοιπόν τα λεφτά στο λογαριασμό και αφαιρούνται κατευθείαν, συμψηφίζονται με άλλο χρέος. Δεν είναι κατασχέσεις. Α. Είναι το άσπρο μαύρο. Είναι κάτι άλλο, μάλλον ένα άλλο χρώμα. Είναι αφαίρεση. Είναι αφαίρεση. Από γιατί λογαριασμό. Να το λέμε κατάσχεση που έχει μια αρνητική φόρτιση. Όχι, και ψυχολογικά να το δεις. Ναι, δηλαδή ναι, είναι ναι. Το μισό άδειο, το μισό γεμάτο ποτήρι. Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω κατάσχεση. Όλοι θέλουμε να μας κάνει αφαίρεση. Και τα πολλά ποσά δεν φέρουν ευτυχία. Κάνε μια αφαίρεση. Πονάει το δόρυ, τι κάνεις. Κατάσχεση αφαίρεση. Στον ποιού. Αφαίρεση. Δεν το λες κατάσχεση. Δεν το λες κατάσχεση. Εξαγωγή δεν το λες εκεί. Άλλο αυτό. Ναι, αλλά δεν το λες κατάσχεση. Είναι η θετική έννοια, ας πούμε. Σωστό. Δεν το λες κατάσχεση. Γιατί και όταν πάει να ψωνείς κάτι, κατά μία έννοια σου κατασχέει το μαγαζί. Ναι. Τα χρήματα. Τα χρήματα. Και εσύ του κατασχέεις. Ναι. Σύμφωνα με τα ελληνικά σου. Τα προϊόντα. Τα προϊόντα. Είναι σωστά ελληνικά αυτά. Άρα για να αποφύγουμε τις κατασχέεις. Εσείς που λένε. Ναι. Γίνεται αυτό. Θα τα ονομάζουμε αφαιρέσεις. Ναι. Αφαιρείτε ένα ποσό από μένα. Αφαιρείτε ένα προϊόν από το σούπερ μάρκετ. Ναι, και στα μαθηματικά μπορούμε να βάλουμε κατάσχεση αντί για αφαίρεση. Μπράβο, εκεί δηλαδή να υπάρχει. Έχουμε 5,21. Αν κατασχέσει από το 5,21 120, πόσο βγαίνει? Πόσο βγαίνει? 301. Και εσύ, 401. Διάλεξε από τα 100 να αφαιρέσουμε 50. Ήθελα κάτι δύσκολο να το κάνω. Αλλά μα προβλημάτισε μεσημεριάτικα. Ναι, ναι, ναι. Άλλο άσπρο μαύρο είναι ο Πετρόπουλος. Καμία περικοπή δεν έχει επέλθει στις συντάξεις από την δική μας κυβερνητική περίοδο. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί στις συντάξεις που θα χορηγούνται στους ασφαλισμένους. Δεν έχουν. Πολλοί θα θέλανε να έχουν χάσει συντάξεις ή να το επικαλεστεί κάποιος, αλλά δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει καμία περικοπή συντάξεων. Εκείνο το ΕΚΑΣ τι ήτανε? Δεν είναι στη συντάξη, ήταν έξτρα. Ήταν άλλο αυτό. Ήταν άλλο, δεν ήταν. Δεν άμα ήταν άλλο, αλλά. Ούτε αυτό κατάσχεση. Είναι. Ούτε περικοπή ούτε το λες. Είναι απώλεια. Ούτε απώλεια. Ούτε απώλεια είναι αρνητική λέξη. Είναι αρνητική ναι. Λέξη. Δώρο αλλού. Ναι, είναι κάτι περιττό που είχες. Ναι. Που δεν σου λείπει. Ελάφρυνση. Να σου πω και κάτι. Ελάφρυνση συντάξεων. Γιατί μόνο του χρέους που είναι. Όχι, και ανθρώπων, να σου πω και κάτι. Έχει κοπεί το ΕΚΑΣ. Έχεις δει κανένα να πάθει κάτι. Συνεχίζουν και ζουν ναι, στην εξή. Άρα. Τι το χρειαζόντουσαν. Περιττό, 1-0. Λιγότεροι φραπέδες στα εγγόνια. Μπράβο. Όχι, να γεμίζουν καφετέριες. Και οι ίδιοι. Και που το είχαν, τι το κάναν το ΕΚΑΣ. Πολύ καλό τέλειο ο κύριος Πετρόπουλος. Ναι, πολύ καλό. Επόμενο άσπρο μαύρο. Ελπίζω να χαιρετάνε ακόμα στον δρόμο έξω. Προφανώ. Όλη την παλάμη. Όλοι κανονικά και με ήχο. Και με μιούτ και με ήχο. Επόμενο άσπρο μαύρο, Μπαλάφας. Η μισθή στο διάρκεια της δικής μας θητείας, ναι, της δικής μας κυβερνητικής θητείας, ναι, οι μισθοί, ναι, όπως και οι συντάξεις μέχρι 1.100 ευρώ, ναι, το έχουμε πει αυτό το πράγμα, δεν έχουν ουσιαστικά, μπορεί να είναι κάτι μικροπράγματα διευθετήσεων, μειωθεί. Εδώ τις λέμε διευθετήσεις. Ναι. Έγιναν κάτι μικρό διευθετήσεις. Αυτό που λέτε μεγαλύτερη μπαλαφάρα, ο μπαλάφας. Και κυριαρχεί όμως το ηχητικό αυτιάς με τον Ερωτήσεις, ερωτήσεις. Πρέπει να τα σουμάρει. Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε διευθέτηση. Δεν έχει γίνει περικοπή μισθού. Δεν έχει γίνει περικοπή συντάξεων. Δεν έχει γίνει και κατάσχεση γιατί ήταν αφαίρεση. Από το Βαρουφάκη χαλάσαν αυτά όλα. Από τότε. Νομίζω από πριν ήταν σάπια όλα αυτά. Ήταν σάπια, αλλά ενώ αυτές οι έννοιες, δηλαδή που άρχισε η Τρόικα να είναι θεσμοί. Ναι, και. Που είναι αλλιώς. Η δημιουργική ασάφεια. Ασάφεια. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί. Η παπάντζα, η παπαριά, όλη ξεκίνησε τότε. Ξεκίνησε από εκεί, ναι, και συνεχίζεται με φοβερή επιτυχία. Ή από εκεί γνωστοποιήθηκε, να το πω πιο σωστά. Ναι, γιατί πρέπει να υπήρχε και μάθαμε πριν με στα Σιριζέικα. Σίγουρα. Κοιτάπια και διαδρόμους και συμπόσια. Και μια χαρά κόλλησε ο Μπαρμπαφόρης, ο Κουβέλης. Με την απαγίστρωση και όλα αυτά. Ταιριάζουν. Ο επικεφαλής Παπάντζας και με σοβαρό ύφος. Εκεί, ναι, έχουμε, ναι, ναι, και ύφος. Με το κατουρημένο μουστάκι. Θα πάμε στον συνάδελφο του Κουβέλη, στο ίδιο υπουργείο. Καμένο. Πάνος Καμένος, άσπρο μαύρο. Είμαστε εκείνοι που είπαμε στον ελληνικό λαό από την πρώτη στιγμή ότι ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Και αυτό το εφαρμόσαμε. Προσπαθούν να μας πούν ότι υπογράψαμε μνημόνια. Δεν υπογράψαμε μνημόνια. Έχεις δει εσύ κανένα να υπογράφει μνημόνιο από αυτούς? Όχι, καταρχήν. Ωραία. Δεν έχω και μνημόνιο στα χέρια μου υπογεγραμμένο από Καμένο. Όχι. Άρα. Και λέει αλήθεια. Το ψήφισαν, δεν το υπέγραψαν. Είναι σαφές. Είναι σαφές. Είναι ακριβές. Δεν λέει. Εδώ κακός είναι στο ψέματα μαύρο. Λέει κακός. Όχι, όχι. Ο άνθρωπος δεν έχει υπογράψει μνημόνιο. Σε ό,τι ρωτήθηκε καταρχήν. Ναι, ναι. Υπογράψατε, δεν υπογράψαμε. Ψηφίσατε, όχι, δεν ρωτήθηκα. Δεν ρωτήθηκε, ψηφίσαμε. Ναι, ναι. Το ναι σε όλα είναι ψηφοφορία, δεν υπογραφή. Όλο. Είναι, έχει μεγάλη, ναι, κατά ναι, ναι, και λεπτολόγοι. Και εσύ για πάντα. Αυτό το για πάντα είναι. Δεν τους αρέσει να τσουβαλιάζουμε. Αυτό ακριβώς σου λέει, δεν είναι κατάσχεση. Είναι αφαίρεση. Να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε. Ναι. Είναι διευθέτηση. Ένα μοντάζ που να κάνουμε. Αφαίρεση, διευθέτηση, ναι, απαγγίστρωση. Μία λέξη αυτό για όλα. Ναι, ναι. Να λανσάρουν ένα λεξικό, ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Του καλού ΣΥΡΙΖΑΕΟ, ας πούμε. Ο Γάκης, που είναι ένας βουλευτής επίσης, ναι, στη γραμμή Τσιρόνη κάνει το άσπρο μαύρο. Οι κατασχέσεις πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν είναι κατασχέσεις, γιατί υπάρχει ένας πανικός. Δεν το διευκρινίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Είναι κατασχέσεις λογαριασμών. Δηλαδή, ούτε κατασχέσεις είναι, δεν είναι ακινήτων. Κύριε Γάκη, έχουμε 1,7 εκατομμύρια κατασχέσεις. Από λογαριασμούς. Από λογαριασμούς. Από εκεί είναι το υπερπλεόνασμα. Όχι. Είναι, αυτές είναι οφειλές στο δημόσιο, αυτές είναι οι φόροι που έπρεπε να πληρωθούν φυσιολογικά σε μια κανονικότητα της οικονομίας, θα πρέπει να πληρωθούν. Άρα λοιπόν, επειδή δεν πληρώνονται οι υποχρεώσεις των πολιτών, γίνεται. Είναι φυσιολογικό, λέτε, που γίνεται. Δεν λέω ότι είναι φυσιολογικό, δίνει και μια δέσμευση και μια απόφαση των προηγούμενων κυβερνήσεων, του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου, να μπαίνει κανείς μέσα στους λογαριασμούς και να κρατάει, να δεσμεύει ένα ποσό. Τόσες κατασχέσεις δεν έχουν γίνει ποτέ σε κανένα έτος του μνημονίου. Δεν είναι κατασχέσεις. Είναι αφαίρεση χρημάτων από κάποιους λογαριασμούς. Δεν είναι κατάσχεση λογαριασμών, το λέτε έτσι. Φτού κακά. Ναι. Δεν θα το, ναι, λέμε έτσι. Επίσης είναι από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Πολύ καλά τα είπα. Μας κάνουν τους λογιστές και μας πληρώνουν, ναι, τα χρέη μας που εμείς είμαστε παταχτσίδες και δεν πάμε. Πραγματικά, εγώ νιώθω ίσχυρος ότι η τράπεζα ξέρει τι γίνει και θα μπει μέσα, τη δεδομένη στιγμή θα πάρει ό,τι θέλει. Ξεχνιέμαι, ρε παιδί μου. Και θα σου αφήσει αυτά που μπορείς να ζήσεις. Γιατί είναι εγώ να είμαι κληθυμένος να μπω σε κανένα τη Ρεσία, να γίνω Ρεζίλια, α πούμε, να έχω τη Ρετσινιά. Αυτό είναι το κράτος. Να είναι δίπλα στον πολίτη. Και μέσα στο λογαριασμό. Είναι η τράπεζα. Να είναι δίπλα στον πολίτη. Το κράτος τι είναι. Και το κράτος είναι να βοηθάει την τράπεζα να είναι δίπλα στον πολίτη. Να είναι δίπλα στην τράπεζα. Ναι. Αυτό είναι το κράτος το σωστό. Και η τράπεζα μέσα στον πολίτη. Οπότε, άκουσες και εδώ στην ίδια γραμμή, είναι αφαίρεση. Δεν είναι κατάσχεση. Ναι, ναι, είναι αφαίρεση. Διευθέτηση, εγώ θα. Αυτό είναι διευθέτηση. Η διευθέτηση είναι. Αποπληρωμή. Θα μπορούσε να πει αποπληρωμή. Ναι, ναι. Σου τακτοποιεί. Κλείσιμο τρύπας. Λύτρωση. Να τα πούμε όλα, λύτρωση. Και το μνημόνιο και οι περικοπές, όλα αυτά είναι λύτρωση. Κλείνουμε το τελευταίο άσπρο μαύρο που είναι η Ελένη Αυλονίτου. Να περικοπούν συντάξεις με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, έγινε. Πάμε παρακάτω. Εμείς κόψαμε. Έγινε μια, όχι, όχι, έγινε μια περικοπή 6% για τις επικουρικές. 4 νομίζω, για τις επικουρικές, 6 για τις κύριες. Ναι, ναι. Όπου αυτό πάει πάλι από πίσω στον ίδιο τον ασφαλισμένο. Εδώ, ναι, μεν δεν έχει γίνει, ναι, η περικοπή, αλλά και αν έχει γίνει, γυρίζει πίσω στον ασφαλισμένο. Και επιστροφή δηλαδή. Και επιστροφή. Και επιστροφή. Το κράτος και η τράπεζα που είναι δίπλα σου. Να. Ήταν ένα μικρό παράδειγμα, δειγματοληπτικό, με 2-4-6 ηχητικά. Πώς το άσπρο μπορεί να γίνει μαύρο, χύμα όμως στα μούτρα σας. Και χωρίς Τσίπρα Τζανακόπουλο. Και χωρίς. Ενώ μπορούμε. Όχι. Πώς δεν μπορούμε. Και δεν το χρησιμοποιούμε. Θα είχαμε 5 ώρες εκπομπή. Μπορούμε και άνετα. Όχι, διαλέξαμε τα β. Ναι. τα β' λίγο καμένο κτλ. Και αυτό το χυδαίο κατευθείαν στα μούτρα σας, πάρτε το. Θα σας δουλεύουμε. Όχι μόνο θα σας τα παίρνουμε τα λεφτά μας από την τσέπη γιατί μας ψηφίσατε για να μην το κάνουμε αυτό, αλλά επειδή είμαστε αριστεροί το κάνουμε. Θα σας τα τρίβουμε και στη μούρη. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Αυτό που ακούτε σήμερα Παρασκευή, ο μήνας έχει 4 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος. Πάει και ο Μάιος. Τι έμεινε 3 μήνες καλοκαίρι. 5 Μαΐου. αύριο. Ναι. Είναι αυτό το 6 μετά. Να κάνουμε και τη ρεκλάμα, μια και είπες ημερομηνίες. Ναι, για πες. Σήμερα το βράδυ. Ναι. Παίζουμε στο Αγρίνιο, στο Διπεθέ Αγρίνιου, στο κρατικό θέατρο του Αγρινίου δηλαδή, που είμαστε καλεσμένοι, την παράσταση Τσολιάς and the Τσόλια Band. Τσόλια. Τα Τσόλια. Με τα Τσόλια μου. Εσύ δεν ανοίξει τα Τσόλια. Όχι, όχι. Είσαι Τσόλια. Είναι αλλού τόνο. Τα άλλα είναι τα Τσόλια. Ναι, μια έτσι, πιο θεατρική παράσταση από αυτές που κάνουμε φέτος. Θα έχει και. Μονόπρακτο. Ναι. Θα έχει και μια ηθοποιό πάνω σκηνή. Θα έχει μια παράλληλη δράση, την Κάρχια της Αρκάδα. Οπότε αυτό ισχύει για σήμερα στο Διπεθέ Αγρινίου. Όποιοι φίλοι μας ακούτε από εκεί και θέλετε να έρθετε, 9.30 ώρα ξεκινάει η παράσταση. Τελώ ακαρνάνε. Ναι. Και αύριο Σάββατο στις 5 του μήνα οι Αθηναίοι φίλοι μας στο Passport Κεραμικός όπου πήραμε παράταση λόγω επιτυχίας, έτσι γίνονται αυτά. Η τρίτη και τελευταία. Παράταση λόγω επιτυχίας είναι το σωστό, είναι η τρίτη και τελευταία. Στο Passport Κεραμικός 10.30 έναρξη εκεί, παρέα με το Σπύρο το Γραμμένο. Μάλιστα. Αυτά έχει το διήμερο. Αυτά, το διήμερο. Τα πολιτιστικά δρόμενα του διήμερου. Ναι. Τα πολιτιστικά δρόμενα. Είπαμε σήμερα να την κάνουμε λίγο αλλιώς στην Ελληνοφρένεια. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε την προσπάθεια Σιριζέων να κάνουν το άσπρο μαύρο. Σε αυτό εδώ θα ακούσουμε κολοτούμπες. Εδώ θα χώραγαν 8 ώρες εκπομπή, ίσως και λέω λίγες, αλλά διαλέξαμε πάλι 6 τεμάχια. Για να χωρέσω σε μία ώρα. Έτσι, δειγματοληπτικά, για να χωρέσω ένα δεκαλεπτάκι και ξεκινάμε τον κορυφαίο όλων. Εμείς ούτε την ξέρουμε ούτε θα τη μάθουμε. Την πολιτική της σοσιοκαμψίας. Εμείς ούτε την ξέρουμε ούτε θα τη μάθουμε την πολιτική της κολοτούμπας. Πολύ καλά τα έλεγε. Θα τη διδάξουμε. Και θα την εφαρμόσουμε όσο δεν πάει. Αλλά δεν θα τη μάθουμε. Όμως. Μάθετε γατάκια. Εγώ τον εμπιστεύομαι. Για να το λέει έτσι. Επίσης, δεν έχει θυμάσει να λίγη έχει. Λίγοι το λένε αυτό που λες τώρα. Ναι. Θυμάσαι τον Αλέξη να λέει ποτέ κάτι για μνημόνια. Θα τα ασκήσει, θα τα κάνει, θα τα αλλάξει, θα τα διορθώσει, θα τα κάψει. Όχι, δεν θυμάσαι. Όχι. Ούτε αυτός. Καταρχήν, αν είναι παλιά, δεν ισχύει. Όχι, δεν υπάρχει, δεν το έχει πει ποτέ. Άμα ήταν, θα το θυμόταν αυτός και θα μας το έλεγε. Και εμείς, καλά, εμείς μπορούμε να θυμόμαστε ό,τι θέλουμε, αλλά θα το θυμόταν ο ίδιος, είναι πρωθυπουργός. Και θα έλεγε, ναι, έχω πει μια φορά, παιδιά, κάτι για μνημόνια. Λοιπόν, δεν έχει πει ποτέ. Την εντολή που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον ελληνικό λαό, την κρατάει ακόμα στα χέρια του. Την ίδια εντολή. Τα μνημόνια δεν σκίστηκαν. Καταρχάς, η εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό ήταν να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες να ακόμα και αν εμείς ματώσουμε, να σταματήσει ο ελληνικός λαός να ματώνει. Αυτή την εντολή πήραμε. Να σταματήσει η καταστροφή. Αυτή την εντολή πήραμε. Είχατε πει ότι θα. Πήραμε την εντολή στην κυρίαρχη. Θα καταργηθούν τα μνημόνια με ένα νόμο. Πήραμε την εντολή. Τώρα, πριν από τις εκλογές, δεν είπα εγώ ότι μπορεί να σκιστούν τα μνημόνια με ένα νόμο. Δεν το θυμάται και κανείς. Γιατί είχε πει και με ένα άρθρο. Δεν του είπε, ας πούμε, ο Αρμανίτης. Δεν του είπε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ναι. Άρα αυτό που με ρωτάτε δεν το είπε. Κατάλαβες πόσο ακριβολόγη. Σαν τον καμένο πριν. Ναι, είναι φοβερά ακριβολόγοι. Δηλαδή έχουν βάλει τον πύχη πολύ ψηλά. Επιτέλους και κάποιοι ακριβολόγοι. Είχαμε τόσα χρόνια με τους Πασοκτζίδες. Τους Δημοκράτες τα λέγανε χήμα. Η πολιτική διδάσκει πρότυπα και ήθος. Αυτό εκπέμπεται από όλους αυτούς. Δεν το έχει πει ποτέ ο Τσίπρας. Το ήθος με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει εξετάσει τη συνείδησή του. Ναι, είμαι σίγουρο ότι βγάζει. Τη βρήκε καθαρή. Ό,τι πιο καθαρό υπάρχει. Και εφόσον την εξέτασε, βρήκε όντως πλεονέκτημα στο ήθος. Ναι. Ηθικό. Άντε. Για να το λέει. Μπράβο. Για να το λέει, μάλλον έτσι πρέπει να. Δεν φαντάζομαι ότι έχει κάνει κάτι άλλο, σκέφτεται κάτι άλλο και μας λέει κάτι άλλο. Δεν είναι τέτοιο. Όχι, όχι. Ναι. Έχουμε στοιχεία. Είναι όμοιες εξετάσεις με αυτές που έδωσε η γυναίκα του για να γίνει στο Πολυτεχνείο καθηγήτρια. Ακριβώς. Εξετάσεις. Ακριβώς ίδιες. Το ζευγάρι προχώρησε στη ζωή κανονικά. Αυτή είναι περισσότερο. Αυτή. Η Μπαζιάννα. Τι για να πει πιο μόνιμη θέση. Καταρχήν είναι πιο μόνιμη θέση. Όλοι τα κάνει. Ίσως να παίρνει και πιο πολλά. Ως καθηγήτρια από ότι όλος ως πρωθυπουργός. Επίσης ως καθηγήτρια τα παίρνει μέχρι να συντάξει ό,τι θυμάται. Αυτό είναι το θέμα. Είναι μόνιμη θέση. Μπορεί ένα χρόνο να μην. Πόσο θα κάνει, μία τετραετία, δύο. Ναι. Βαριά. Τρεις ποιος έχει κάνει, μόνο ο Σιμίτης. Ναι. Όχι, δεν έχει κάνει τρεις. Όχι ολόκληρη, αλλά. Τα χρόνια, αυτά έκανε και ο Καραμάλης σιγά. Λοιπόν, ο Σιμίτης περισσότερο. Ο μακροβιότερος. Το μακροβιότερος. Ετούτος όμως είναι ο μακροβιότερος μνημονιακός πρωθυπουργός. Ο Τσίπρας, που έλεγε ότι δεν εφαρμόζει μνημόνιο. Ωραία, περνάμε. Μέχρι να βρεθεί ο επόμενος μακροβιότερος μνημονιακός πρωθυπουργός. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, είμαστε στην κατηγορία κολοτούμπες. Γιάννης Μπαλάφας. Έχετε κάνει πάντως μια στροφή τεράστια, κύριε Μπαλάφα. Και μέχρι και οι Ισπανοί μας πήραν στο ψηλό. Κολοτούμπα, λέει. Έχετε κάνει απίστευτη στροφή. Κοιτάξτε, εμείς δεν αρνηθήκαμε ποτέ ότι γινόμαστε σοφότεροι καθημερινά, όσο μπορούμε. Και γινόμαστε σοφότεροι επ' αγαθό της πατρίδας. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε μια σύγχρονη δημοκρατική, ριζοσπαστική αριστερά. Yeah. Και η αριστερά έτσι πρέπει να είναι σήμερα. Να κάνει και τις υποχωρήσεις, συμβιβασμούς, αλλά να βοηθάει η πατρίδα. Να βοηθάει η πατρίδα, την πατρίδα και όλοι μαζί. Δεν έχουν κάνει υποχωρήσεις, δεν έχουν κάνει. Μάλλον έχει κάνει κάποιες υποχωρήσεις, αλλά δεν έχει κάνει κολοτούμπες. Διαφωνεί με όλο αυτό που και στο εξωτερικό μας προσάπτουν και έχει γίνει διεθνές. Και αν δεν σας έπεισε αυτό με τον Μπαλάφα, έχουμε και δεύτερη κολοτούμπα ότι δεν θα σκίσουν, δεν είχαν πει ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Υπάρχουν ερωτήματα από ακροατές αν η εντολή από το λαό ήταν να σκίσετε ή όχι το μνημόνιο. Να βγούμε. Να σκίσετε το μνημόνιο. Να το κάνουμε τι. Να το σκίσετε το μνημόνιο. Ρωτάνε πολλοί φίλοι. Να το σκίσουμε. Ναι, ναι. Εμείς. Δεν είναι αυτά που λέτε. Μα πολύ καλά πέφτει από τα σύννεφα. Είναι να, πολύ σωστό. Να το ασκήσουμε εννοούσαμε. Δεν το είπε. Ναι, αλλά αυτό ήταν όμως. Το ναι, προφανώς. Αν είναι δυνατόν. Άκου τι ρωτάνε. Τι είμαστε. Δηλαδή, σκίσουμε τα βιβλία. Όχι. Μα τι είναι αυτά. Τα αυτό είναι Ευαγγέλιο. Προφανώς. Σκέψου το Ευαγγέλιο, να πάμε να κάψουμε το Ευαγγέλιο. Η απορία του είναι ωραία και στην αρχή που δεν ακούει. Ναι, και ναι. Καλά δεν ακούει. Τι είπαμε ξανά και είναι δυνατόν η έκπληξη του Μπαλάφα. Αυτό ο Μπαλάφας είναι ωραίο δείγμα έτσι παλαιοπασόκου. Ναι, κανονικά. Το στείλω όλο και αυτό είναι του βλαχοδήμαρχου του παλαιοπασόκου. Ναι, από ό,τι να είναι και δεν με νοιάζει καθόλου. Θα το πιστέψουν. Θα το πιστέψουν και πάλι την άλλη μέρα πάλι θα με ψηφίσουν. Περίπτωση που δεν έχει ξεβλαχέψει αρκετά από Κωστόπουλο. Δεν χρειάζεται νομίζω. Ναι. Είναι ωραίος ναι. Όπως είναι. Και αυτός που σίγουρα δεν έχει ξεβλαχέψει. Αλλά όμως αναγνωρίζει κάτι για. Όχι για τις κολοτούμπες, γιατί είμαστε στο ίδιο κεφάλαιο. Είναι ο Μιχαλογιαννάκης. Τη βγαίνουν τούτη τη μη πληροφορία και δεν βγαίνουμε εμείς ξεκάθαρα να πούμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, σας είπα, πρέπει τούτη τη στιγμή να αποσαφηνίσουμε στον κόσμο στο ΦΠΑ αυτά που είπα. Ξεκάθαρες προτάσεις. Πρέπει να τους πούμε για τον έμφυα, ξεκάθαρες προτάσεις. Πρέπει να τους πούμε για την έκτακτη φορά αλληλεγγύης, ξεκάθαρες προτάσεις. Πρέπει να βγει σήμερα ο πρόεδρος μας να κάνει γρήγορα την κοινοβουλευτική ομάδα, την κεντρική επιτροπή. Έμαθα ότι θα κάνει πολιτική γραμματεία αύριο και να ξεκαθαρίσει ότι η κόκκινη γραμμή να πουληθούν λιμάνια, αεροδρόμια και μεταφορικά των σιδηροδρόμων δεν θα γίνει. Με αυτά βγήκαμε, κυρία Μπουζούκου. Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε κολοτούμπες. Δεν γίνονται κολοτούμπες. Δεν τις σηκώνει ο λαός. Δεν τις ανέχεται ο λαός. Δεν τις μπορεί ο λαός. Τις σηκώνει, τις ανέχεται και τις μπορεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι. Και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα. Που είναι ενωμένοι σαν μια γροθιά όταν είναι τέτοια πράγματα. Σαν μια γροθιά, κυρία Μπουζούκου. Την κολοτούμπα, κυρία Μπουζούκου, την κάνουμε όλοι μαζί. Ένας δεν την κάνει. Στην αρχή, στα πρώτα χρόνια του μνημονίου, έτσι νούσε λίγο ο Μιχαλογιαννάκης. Δεν θα ψηφίσω, ναι. Ψήφιζε μετά, τα έχει ψηφίσει. Όχι, τώρα χάνετε. Ναι, όταν ναι, ναι. Είναι να γίνει το ναι σε όλα, πρώτος. Εμφανίζεται μανούλα. Κανονικά. Αν του κουνιέται λίγο εκεί, άμα είναι σε κανένα προοδευτικό νομοσχέδιο για την υιοθεσία παιδιών. Για προχθές που έβγαλε ανακοίνωση ναι, και όλα μόνο σε αυτά λίγο κουνιέται, όσο το έχει να κάνει με πρόοδο πάει αντίθετα. Μια χαρά. Και όχι κολοτούμπες. Δεν κάνουμε κολοτούμπες, δεν τις ανέχεται ο λαός. Έλα που τις ανέχεται ο λαός. Και όσο μεγαλύτερη είναι η κολοτούμπα, τόσο περισσότερη εκτίμηση έχει ο λαός προς αυτόν που κάνει την κολοτούμπα και τον θαυμάζει και του βγάζει και το καπέλο. Τελευταίο ηχητικό. Μιλάς τέτοια, γιατί πει, άρα κολοτούμπα θέλει ο λαός. Άρα κολοτούμπα θα κάνει. Μας αναγκάζουν, κυρία Μπουζούκου μου. Μπράβο. Λοιπόν, τελευταίο το με το οποίο πάμε και στις διαφημίσεις. Τελευταίο απόσπασμα κολοτούμπας και μη κολοτούμπας και όχι κολοτούμπας ανήκει στον συγκυβερνήτη Πάνο Καμένο. Και εμείς το λέμε από το βήμα της Βουλής. Το πρώτο βράδυ το οποίο θα έρθουμε εδώ με εντολή του ελληνικού λαού θα καταργήσουμε με ένα νόμο όλα τα μνημόνια και δεν αναγνωρίζουμε καμία από τις ευρωπαϊκές συμβάσεις. Ψηφίσαμε το μνημόνιο το οποίο αποτελεί κατά τη δική μας άποψη για την τελική συμφωνία εξόδου της χώρας στην πολιτική των μνημονίων. Κολοτούμπα, σε μια νύχτα του μπάραν τα πάντα. Θα καταργήσουμε με ένα νόμο όλα τα μνημόνια. Ψηφίσαμε το μνημόνιο. Κολοτούμπα. Νομοθετούμε τις εντολές που δίνουν κάποιοι έξω. Γιατί βεβαίως αυτά που σήμερα ψηφίζουμε είναι και παράνομα και αντισυνταγματικά και άκυρα. Κολοτούμπα. Εδώ Ελληνοφρένεια. Και κάνουμε μια τομή. Ναι, της Παρασκευής, της Πέμπτης δεν έχει σημασία. Είναι εκπομπή διαχρονική. Κάνουμε μια τομή. Ορθοτομούμε. Τι το λες? Λόγο. Λέξεις. Βρωμιές. Ναι, μπορεί. Το λόγο των Σιριζέων. Βρωμιές, ναι, προφανώς. Έχουμε να κάνουμε βρωμιές. Και βρωμοδουλειές. Είδαμε, ακούσαμε ένα μικρό δείγμα του άσπρου μαύρου, πώς γίνεται. Ακούσαμε τις κολοτούμπες που δεν τις κάνουν. Σωστό. Και τώρα να ακούσουμε κάποιες, όπως τις λένε οι ίδιοι, υπερβολές. Ότι είπαμε και καμιά υπερβολή. Παραπάνω, να περνάει η ώρα. Και καμιά υπερβολή. Πρώτος είναι ο Μιχαλογιαννάκης. Όταν προεκλογικά τα λέγατε και λέγατε στον ελληνικό λαό θα σας δώσω 13η σύνταξη. Όταν λέγατε στον ελληνικό λαό, κύριε Μιχαηλογιαννάκη, ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, δεν τα ξέρατε. Τα ξέρατε, μου λέγατε στις συνεντεύξεις, όχι σε μένα, σε όλους τους δημοσιογράφους. Τα ξέρατε. Τι μου λέτε τώρα, αυτά που λέγει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Λάθος και συγγνώμη για υπερβολές. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Περίμενε, είπε συγγνώμη. Ναι, ναι, άμα είπε συγγνώμη. Καλά, τι συζητάμε τώρα. Κοίτα να δεις. Αν έλεγε ένα καλό κιόλας, εγώ θα πήγαινα εγώ να ζητήσω συγγνώμη. Δεν τι, άμα... Αν έλεγε ένα καλό. Ανακαλό. Όχι, όχι. Το συγγνώμη είναι ωραίο γιατί και σε ένα φόνο, άμα ζητήσει μετά συγγνώμη, νομίζω ότι το λαμβάνει υπόψη το δικαστήριο. Ναι, δεν πάει να υπάρχει ο νεκρός, δεν πειράζει. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Συγγνώμη. Σφαίρα είναι. Στο τι θα σκοτώσει, το παράθυρο. Γιατί τη βγάζουν στο κάτω-κάτω. Γιατί τη βγάζουν, να μείνουν να απαγορεύσουν τις σφαίρες. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, οπότε ζητά ένα συγγνώμη μετά, είτε είναι μνημόνιο είτε σφαίρες, και τελειώνει. Συγγνώμη, το είπε έτσι ωραία. Θα πάει κάτω στην Κρήτη. Θα πει: εγώ ζήτησα συγγνώμη, παιδιά, για όλα αυτά που είχαμε πει ότι δεν θα τα κάνουμε. Τα κάναμε. Κάναμε και περισσότερα, δεκαπλάσια χειρότερα. Συγγνώμη. Δεύτερος που τα χαρακτηρίζει όλα αυτά οι υπερβολές είναι ο Κούλογλου. Πρέπει όλα τα κόμματα να κοιτάξουμε να συνεργαστούμε. Δεν γίνεται να πηγαίνει έτσι το πράγμα. Έχουν γίνει λάθη από τις προηγούμενες αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβανομένου, το λέω, να βιαζόμαστε προς την εξουσία, να προκαλούμε πολιτικές εξελίξεις που τελικά γυρνάνε μπούμερακ. Αυτό κάποια στιγμή το μάθημα πρέπει να το μάθουμε. Κάνει και είναι ωραίο αυτό που ότι πρέπει να το μάθουμε κάποια στιγμή αυτό το μάθημα. Πότε? Ποια είναι αυτή τη στιγμή? Θα το μάθουμε. Αυτή τη στιγμή γιατί δεν ήταν πριν γίνουν κυβέρνηση. Και καλά ο Κούλογλου. Είναι και δημοσιογράφος. Μαθημένος στην υπερβολάρα. Ναι, εντάξει, είναι το θέμα. Οι άλλοι, εγώ τους άλλους σοκάρομαι. Με ποιους σοκάρεσαι? Όλους τους άλλους, αν είναι δυνατόν. Σε ποια ένα όριμο παιδί. Πολιτικά όντα. Καλλιτέχνης. Τι σοκάρεσαι? Εντάξει. Γι' αυτό διατηρώ την τέχνη μου, γιατί σοκάρομαι. Αντίσωμα. Ναι. Άκου άλλο ένα τέτοιο του Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με τη ΔΕΗ. Ναι. Διαμαρτυρίες εργαζομένων, αν θα πουληθούν ή δεν θα πουληθούν, συζητιέται και στη Βουλή, πρέπει να πουληθούν. Την ώρα που τους είχατε διαβεβαιώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πουληθεί τίποτα. Αυτό ήταν. Και τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, όλα. Αυτό ήταν λάθος υπόσχεση. Όταν δεν μπορείς να υλοποιήσεις κάτι, δεν το υπόσχεσαι κιόλας. Γιατί αν το υπόσχεσαι, μετά το υφίστασαι. Εδώ είμαστε με τη ΔΕΗ. Άμα δεν το κάνανε αυτό, δεν είχαν λόγο ύπαρξης. Άμα δεν υποσχόντουσαν κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν. Δεν υπάρχει αυτό το κόμμα. Διαλύεται την ίδια ώρα. Καθένας φεύγει. Από τα παράθυρα φεύγουν όλοι. Εύκολα κιόλας. Ναι, γιατί δεν έχει νόημα υπάρξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει για το ψέμα. Για την απάτη. Και το ΣΥΡΙΖΑ τον ψήφισε ο κόσμος. Φόρεσε για το ψέμα. Και το ρούχο. Αυτό θέλαμε, κύριε. Αλλά ψέμα από ψέμα. Ψέμα έλεγαν και οι προηγούμενοι. Διάλεγες, εδώ διάλεξε το ψέμα. Την απάτη. Α, με το μανδύα κιόλας. Και το ρούχο τη αριστερά. Πες το καθαρά. Τη δεξιά ήθελε. Πες το καθαρά. Το αντίθετο είπα ότι ψέματα λέγαν και εκείνοι. Ναι, έλεγαν και εκείνοι. Αλλά ήταν καλύτερα των προηγούμενων, ναι. Τα ψέματα. Ναι. Όχι να ψηφίσουμε, κύριε. Ποιος λέει καλύτερα ψέματα? Τα κόκκινα ψέματα. Πάντα. Τα κόκκινα ψέματα. Έχω μια μανία με το κόκκινο. Ξέρετε τι έχει, κόκκινα. Προς το κόκκινο. Προς το κόκκινο. Ψέματα και υπερβολές λοιπόν. Και... Από το αίμα του λαού, βέβαια. Εντάξει. Που προκάλεσε ο ίδιος, όχι κόκκινο. Από ναι, αγώνες. Ήταν και από πριν ροζ. Ναι. Στους αγώνες κάτι λίγο εκεί είχαν πατήσει. Το ροζ ήταν από τελειώματα περίοδου, δεν ήταν από άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, να το φέρουμε λίγο στα κανονικά πολιτικά. Περιόδου εννοώ οπορτουνισμού. Α, τέτοιο. Ότι τέλειωσε, τώρα αρχίζει. Δεν τέλειωσε ποτέ. Πότε δεν αρχίζει τώρα, άρχισε τότε. Από την ημερομηνία γέννησης. Από όταν γεννήθηκε. Βαρεμένος για τους αγρότες. Κύριε Βαρεμένα, μήπως είχατε και στο θέμα το αγροτικό υποσχεθεί πάρα πολλά ως αντιπολίτευση, ανεβαίνετε στις καρότσες και στα αγροτικά και τώρα πληρώνετε και σε αυτό το κομμάτι την υπερβολή των υποσχέσεων? Διότι οι αγρότες αυτό λένε, μας είχαν υποσχεθεί τα πάντα, τώρα δεν μας τα δίνουν και αντιδρούμε. Κοιτάξτε να δείτε, πιθανό να έγινε αυτό. Εγώ ούτε σε καρότσα ανέβηκα ούτε σε τρακτέρ. Ανέβηκε ο πρόεδρος του κόμματος όμως. Σε τρακτέρ και σε και καρότσα. Σε καρότσα. Ο και κουνούσε και το δάχτυλο στους αγρότες όλους. Ναι, κάπου και τους έταξε, τα καλύτερα. Ότι δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά και πρέπει να φύγει ο Σαμαράς για να μην γίνουν τα κακά πράγματα. Ναι. Και γίναν τα κακά πράγματα. Και έφυγε και ο Σαμαράς. Να τα πούμε. Έγινε και τα δύο. Έγιναν. Το ένα από τα δύο έγινε σίγουρα. Δεν έγινε το άλλο. Και ένα από τα δέκα να έκανε, ευχαριστημένοι θα ήμασταν. Όχι, τα έκανε. Πόσο που έκανε ένα από τα δύο. Έκανε. Ένα από τα δέκα το έκανε. Ναι. Είναι η αλήθεια. Το άφησε στο ένα δέκατο το εισόδημα. Αυτό ναι, εννοούσαν όταν λέγανε δύο από τα δέκα ή ένα από τα δέκα να κάνει. Mm. Και τελευταίος με υπερβολές και με λάθη, Παπαχριστόπουλος. Αυτή η συμφωνία κυρίων που υπάρχει ότι δεν πληστηριάζεται πρώτη κατοικία κάτω από 300.000 και ξαναλέω πρώτη κατοικία ούτε μία στο εκατομμύριο. Εκτός από τη συμφωνία κυρίων, επειδή στη Βουλή νομοθετεί. Δεν μπορεί να νομοθετηθεί αυτό, το ξέρω ότι είναι υποχρέωσή μας. Πάντως δεν μας είχατε πει αυτό, κύριε Παπαχριστόπουλε. Μας λέγατε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τώρα είναι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Να πάμε εκτός μετά αν. Το 15 τι γινότανε, θα συμφωνήσω ότι ελέγξαν υπερβολές. Δεν το έχω κρύψει ποτέ. Ναι. Μα από αυτού που δεν αρνούμε ότι ελέγξαν πριν από το 15 υπερβολές. Εδώ έχουμε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό. Και μια παρεξήγηση. Όχι μόνο ότι λέει, είπαμε υπερβολές, αλλά που τολμάω να το πω κιόλας. Και μπράβο μου που εγώ λέω ότι κάναμε, σας κοροϊδέψαμε. Πρώτον, γιατί ναι, είμαι έντιμος, ας πούμε, και ειλικρινής και να εκτιμηθεί αυτό. Λέει αυτό που λέγαμε εμείς από τότε. Τώρα εννοεί. Ναι, τι σημαίνει αυτό. Είναι ο μόνο τελευταίος που το είπε. Το έχουν πει όλοι οι άλλοι. Αφετέρου έχει γίνει μια παρεξήγηση. Εμείς ακούγαμε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Το κανένα έχει μέσα του το ένα. Εννοούσαν ένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Το πρώτο. Το κάτι ήταν. Κάτι άλλο. Κάτι ξέρω εγώ. Ένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Το πρώτο όμως. Όχι το δεύτερο. Για την ανθρωπιστέ. Προφανώς. Έτσι είναι. Το σωστό. Είδε πουθενά να παίρνουν δεύτερη κατοικία. Όχι. Παίρνουν μόνο την πρώτη. Μόνο την πρώτη. Σου μένει δεύτερη, τρίτη και τέταρτη. Ναι, κάνω θέλω. Και εσύ, βρε ηλίθεια, τι πας και αγοράζεις πρώτο σπίτι, πάρε και δεύτερο και τρίτο. Υπάρχει κατευθείαν το δεύτερο, να γλιτώσεις ναι, το πρώτο. Θα το δηλώσεις δεύτερη κατοικία. Ναι. Πάρτε μου το πρώτο που δεν έχω. Θα λες στην τράπεζα. Ένα μηδέν. Πάρε το πρώτο μου. Εγώ θα μείνω με το δεύτερο και το τρίτο. Και έτσι θα έχεις δύο σπίτια αντί για ένα που σου παίρνει. Αλλά δίνουμε δεν σκεφτόμαστε όμως, δεν είναι λύσεις. Δεν σκέφτεται το λαός όμως. Δίνουμε λύσεις. Μασάμε το παραμύθι του το σανό. Του σανό του ΣΥΡΙΖΑ και δεν σκεφτόμαστε τις λύσεις. Αυτό, μας έχουν αποβλακώσει τα μπέργκερς, τα video games και τα χαζοκινητά που είναι έξυπνα. Τα μπέργκερς που κολλάνε μόνο. Είναι μια γενικότερη φιλοσοφία. Μα τα μπέργκερς μπιφτέκι είναι. Και τα μπέργκερς τι βάζουν μέσα είναι. Τι βάζουν μέσα. Ίσως. Ίσως μόνο. Υπήκλα. Αυτά που φουσκώνουν τα κοτόπουλα. Θα τα καταγγείλω όλα. Γίναμε αντισπισιστές. Βάλε τραγούδι γιατί χάθηκε μόλις. Αν δεν ήσουν εσύ, τι θα ήμουνε. Θα ήμουν ίσως μια φωνή και θα χανόμουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος κι εγώ. Είμαι κι εγώ. Που δεν αντέχω να μου λες για χωρισμό. Κι είχα ψυχή. Και διαφημίσεις είχαμε και υπερβολές είχαμε. Και άσπρο μαύρο είχαμε. Και κολοτούμπες είχαμε. Τι άλλο θέλετε. Γιατί είχαμε πρόγραμμα. Γιατί είχαμε πρόγραμμα. Και όραμα και εμείς, όπως και αυτοί. Έχουμε και παραγγελίες όμως, επειδή είναι Παρασκευή. Γιατί έχουμε πρόγραμμα. Γιατί έχουμε πρόγραμμα. Αυτές τις αποχαιρετούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Με ένα ρεφρέν κάνω το χρέος μου κι εγώ. Τραγουδώ για αυτούς που πεινάνε. Υπάρχουνε παιδάκια που δεν έχουν φαΐ ούτε πικάπ να ακούνε μουσική. Αν σήμερα καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στο Ράινσταντ και αυτοκτόνησε ο Χίτλερ. Λοιπόν, γενικά σήμερα είναι μια καλή ημέρα να πεθαίνουν γουρούνια. Ταιριαστό. Ταιριαστά γουρούνια. Να ταιριάζει λίγο η μούρη τους, ας πούμε. Έστω και με μια σημαία καρφωμένη πάνω τους. Δεν έχει σημασία. Είμαι μερακλής. Οπότε θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή, για τη σημερινή ημέρα, ρε παιδί μου, αφιερωμένη. Το ένα γουρούνι λιγότερο. Έχει αμάξι, έχει σπίτι. Όλα τα έχει κι όμως πλήθη. Και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Ξέρει κόλπα, έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις. Και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά. Να κλαις τώρα, ναι λοιπόν το φουκαρά. Θα βάλεις όλους αυτούς από αυτόν που είπε ευχαριστούμε Ελλάδα να ξεκινήσεις, που μιλάγανε ελληνικά οι ξένοι, και θα το ανακατέψεις μαζί με τον Πακιστανό που λέγε Καραμαλή, εντάξει, Τσιμίτη, εντάξει, κάνε μια ωραία μίξη, εντάξει. Σύτο η ελληνική Ευρώπη, σύτο η ευρωπαϊκή Ελλάδα. Πανδρό, καλό είναι. Καλό κουράγιο. Καρμαλή, καλό είναι. Ευχαριστούμε η Αθήνα. Ευχαριστούμε η Ελλάδα. Σμίτη, καλό είναι. Όλα καλά είναι. Σύτο η ελληνική Ευρώπη, σύτο η Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Αγαπητοί Έλληνες φίλοι, κερδίσατε! Δεν θέλω λεφτά, never. Τραγουδάω δωρεάν για μισό κιλό κοκαίνη. Στείλτε από φάγια, ξέρω κομμάτα μπιζού. Είναι το AIDS της Αφρικής Οργιθέου. Θέλω να βάλεις το USA for Marketing του Πανούση, το ξέρεις? Ναι, βέβαια. Και να το αφιερώσουμε πρώτα σε αυτή τη Σιριζέα που τα έκλεβε από τη UNICEF. Όλοι μαζί, συμφιλίωση με μια κιθάρα. Σε όλα τα λαμόγια του Σιριζέους που μέσω ΜΚΟ υποτίθεται ότι δουλεύουν για πρόσφυγες στη Μόρια και τους βλέπουμε στο Σκλαβενίτη στην Καλογρέζα να ψωνίζουνε. Ψωνίζουνε για τους πρόσφυγες, ψωνίζουνε. Ναι, ναι, στο Σκλαβενίτη είναι στη Μόρια, λένε, και είναι στην Καλογρέζα. Πλούσιοι φτωχοί, κουτσί στραβή σε μια παπάρα. Σε κάτι χρυσαυγίτισες οι οποίες δουλεύουν στο Steve Children και έχουν στο προφίλ τους κανένας ξένος έξω οι ξένοι και αυτές δουλεύουν με τους πρόσφυγες γιατί τα κονομάνε. Αμερικανάκια, ρωματάκια, κομψομόλ, φιλανθρωπία με ναρκωτικά, τελόγεντρο. Και σε κάτι λαμόγια που φέρνουν μέσω μέντικο και μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ πέρα μπαχαλάκιδες και κάνουν υποτίθεται καταλήψεις σε περιουσίες απλών ανθρώπων. Κατάλαβες για ποιους μιλάμε. Με κάτι αναρχοπατέρες που δουλεύουν στο κόκκινο και οργανώνουν τις καταλήψεις. Ε, όλοι μαζί, με μια κιθάρα, πλούσιοι φτωχοί, κουτσί στραβή σε μια παπάρα. Σκέφτηκα, θυμάσαι που είχες βάλει ένα κουμουνοστόπ. Το κουμουνοστόπ που το θυμήθηκες, Μαρία, αυτό είναι παλιό. Γι' αυτό, για τους καινούριους θέλω να. Μπράβο. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, μία ερώτηση. Ναι, ναι. Στο πρόγραμμα της κυρίας Μακρύ, διαφήμισαν ένα φάρμακο για τη φαγούρα από τα κουνούπια και από αυτά. Ναι, δεν είναι από τα κουνούπια, δεν ακούσατε καλά. Είναι από τη φαγούρα από τα κουμούνια, που είχαμε μια φαγούρα που δεν πήγανε καλά. Από τα κουμούνια. Ναι, βγαίνει και σε ταμπλέτες, είναι φάρμακο, είναι σε ταμπλέτες. Ναι. Και σε φιδάκι. Είναι καλό για... Σε φιδάκι, φιδάκι δεν ξέρω αν το πιάσατε. Ωραία. Φιδάκι, αυγό φιδιού. Το αυγό του φιδιού λέω, το ανάβεις. Αυγό του φιδιού. Σα σπιράλι, ναι, ναι. Κάνει και για κάμπινγκ. Γενικώς είναι από τη φαγούρα για, από τα κουμούνια. Τη φαγούρα από τα κουμούνια. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Πώς το λένε. Ε. Πώς το λένε. Κουμουνοστόπ. Όχι καλέ, δεν είπε έτσι. Δεν είπε κουμουνοστόπ. Όχι, μια άλλη λέξη. Είστε σίγουροι. Ναι, ναι, πολύ σίγουροι. Μήπως είπε, δεν πιστεύω να ακούσατε κανένα right. Reich ήτανε. Reich. Reich. Κατά των κουμουνιών. Τρίτο. Μάλιστα. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη. Πώς δεν το καταλαβαίνετε. Σας λέω είναι για αυτή τη δουλειά. Κάνει και για κάμπινγκ. Στις διακοπές θα χρειαστεί αυτό. Ναι. Έχουν δηλητήριο πολλά από αυτά. Είναι για τα έντομα. Είναι για το βάζει στην πρίζα. Ναι, το λες και έντομα, ναι. Το βάζει στην πρίζα. Ναι. Και εκτοξεύει φαλιάρες σε κουμούνια. Α. Ναι. Και δεν είναι για τους αλλεργικούς άσχημο. Είναι και για τους αλλεργικούς άσχημο. Είναι καλό. Πολύ, πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά προσέξτε, μη σας τσιμπήσει κουμούνι, μη σας τσιμπήσει. Α, μόνο κουμούνι. Ναι. Τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Ούτε είναι αντικουμουνικό. Ούτε... Είναι αντικουμουνικό, όπως λέμε αντικουνουπικό, αντικουμουνικό. Α, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αμερικανάκια, ρομπατάκια, κοψομόν. Κουμουνοστόπ. Φιλανθρωπία με ναρκωτικά και rock and roll. Έλα ρε μωρό μου, δεν μου απάντησες την Τετάρτη και ανησύχησα, είπα μήπως νιώθεις σκοτωμένος ως κομπλεξικός εξαιτίας της Αυλωνίτου. Σκοτωμένος? Ναι ρε παιδί μου, η Αυλωνίτου δεν είπε ότι έχει το διάγμα που σκοτώνει τους κομπλεξικούς. Α, ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι, ήμουν και θαμπωμένος να σου πω την αλήθεια, γιατί ρε παιδί μου, το κρύβα τόσο καιρό, δεν ήθελα να φανεί, ναι. Αλλά είχα μεγάλη αντάρα με την Αυλωνίτου. Ναι. Γκομενικά, μου άρεσε που είπε ότι είναι και όμορφη, είναι και μορφωμένη. Έχει το πακέτο που λέμε. Το υποψιαζόμουν. Ζήτα τη αφιέρωση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να τη ζητήσω. Θα τη βάλω γιατί το ζητάς έτσι αυθόρμητα. Έχουν δυσκολία να δεχτούν μια ωραία γυναίκα, η οποία είναι και πολύ μορφωμένη, εντάξει, και έχει πολιτικό λόγο. Βέβαια, αυτός ο συνδυασμός σκοτώνει για μερικούς κομπλεξικούς. Να γίνει το ροκ immediately.

3 λεπτά, κύριε, να είστε καλά. Ναι, ναι. Μου σκιάχτηκα. Τσίσα. Κι αν είμαι ρος, μη με φοβάσαι. Προσαρμόζομαι να με λυπάσαι. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Με μια τόσο μικρή πράξη που φαίνεται ότι είναι η αγορά μιας τσίχλας, τελικά μπορούμε να κάνουμε σχεδόν θαύματα. Πρέπει να φάει για να αγοράσει μουσική. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε. Άντε πάμε. Με μια κιθάρα. Λούση φτωχή. Κουτσί στραβή σε μια λαμπάρα. Ναι, έλα, τι έγινε. Με κοιμάται. Για βάλει κοντά το ακουστικό. Αμερικανάκια, προβατάκια, κοντσομόρ, φιλανθρωπία με ναρκωτικά, και εγώ κέντρο.